Leave Blue Untouched. We must go. Utawaua. Vileke joni wamepata stali ku. Ona spisi wanachesa kichwa chini miguju dada. Vileke joni wamepata stali ku. Ona spisi wanachesa kichwa chini miguju dada. Chula, umemwona chula, leo inakuja na kiuno gani bila hatari, mbona anakizungusha kama feni yani afai dada, lazima na kiuno gani bila hatari, mbona anakizungusha kama feni yani afai dada, sijui kabila gani, mimi nahisi mpagani, amana sio kwa anapocheza chula umo ndani, sijui kajana nani jamani huyu chula wa nani, maana anacheza chula kamepandwa na maua. Chula, jamani udada na cheza chula sio mchezo. Mwone kaingia kati kule kanzisha mizozo kwa masera. Mafiki anacheza chula sio mchezo. Mwone kaingia kati kule kanzisha mizozo kwa masera. Kila mtu anatoa pateni demu wake uro. Chagwela anatoa namba chula kwa kenae. Kinyonyo ke kanzisha zogo demu wake uro. Faza